الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغم ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa bado tunaendelea na mlango wa kubainisha wingi wa njia za kheri katika kitabu Riyadhus Salihin, na katika darsa iliyopita tulimalizikia kwenye hadithi nambari 17. Kwa hivyo insha Allah leo hii tutatokea kwenye hadithi nambari 18 ya mlango huu. الثامن عشر عن جابر حديث يقوم نانا لكتكون نجابر رضي الله عنه قال سيدنا جابر بسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسينا جنب من يزنوه كل معروف صدق كل ويما أتكوفان مسلم haupotei, unalipwa wema huo na unalipwa kwenye kiwango cha sawasawa na sadaka, kila wema. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudhaifah radhiyallahu anhu, ameisimulia Imam al-Bukhari na vile vile ameisimulia Muslim katika riwaya nyingine mbali hii ya Jabir, iko riwaya nyingine ya Hudhaifah رضي الله عنه. حديثه إن في ذي شبنبة أن كل ما يفعله المؤمن من أعمال البر يقوم بكل أنا لليفان يمين أمين لك تصدقان بتمويز إيمان ليو مواك يتنف تواب أكون إيماني أكون تواب. Ingawa Mwenyezi Mungu atamlipa mtendaji wema hapa duniani wema wake au utapotea bure pia, lakini madhali yeye si mu'min, hana thawabu kwa maisha ya baadaye ya akhera. Heti awe mu'min. Anna kulla ma yafaluhu almu'min min albir, hadithi inafidisha kwamba kila analolifanya mwenye kuamini katika mambo mema walkhairi na mambo ya kheri, lahu thawabun wa ajrun, yeye anapata thawabu na malipo ka thawabi sadaqati wa ajriha, kama thawabu za kutoa sadaka na malipo yake. Maneno kama haya wakati huo mtume anaishi na masahaba akishatamka bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam mbele ya masahaba akisema kullu ma'rufin sadaqa, kila wema ni sadaka, basi masahaba inakuwa wameshapata kitu hapo cha kukivamia, cha kukifanyia kazi, cha kukipotezea wakati, kuhangaikia mpaka mtu ahakikishe kwamba anafanya wema na kwamba zile thawabu za kutoa sadaka azikose. Tumeona katika hadithi za nyuma watu wamekwenda kulia wivu kwa mtume kuhusu matajiri, wakasema dhahaba ahlu tukuri, wametupita, wamekwenda mbele zaidi watu wenye mali, kwa sababu wao wanaswali kama tunavyoswali, wanafunga kama tunavyofunga, halafu wanatumia ziada ya mali zao katika kutoa sadaka, wanatupita sisi maskini za Mungu, hatupasi kuyafanya hayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwavunja moyo masahaba wale, akawaambia na nyinyi vile vile mnaweza kuyafanya hayo. Sikujulishini mimi mambo ambayo mkiyafanya itakuwa na nyinyi mmetoa sadaka. Mtume akawafundisha pale tasbihi, tahalili, kufanyaje ni kutoa sadaka vile vile. Na hapa mtume anarejea tena, kullu ma'rufin sadaqa, kila jambo jema mumin akilifanya anapata thawabu tena zenye kulinganishwa na sawasawa na mtu aliyotoa mali nyingi kwa ajili ya sadaka. Maneno kama haya kwa wenzetu ilikuwa washapata kitu na kukifanyia kazi. Maneno kama haya ilikuwa tena ndiyo yanawaendesha mbio. Mathali sahaba wa mtume ameshaona, ameshagundua ya kwamba wema nikiufanya nitapata thawabu, wema huo na uwe mdogo na uwe mkubwa, na hata kama sina pesa mimi nitatolea sadaka, anafahamu kwamba wema mwingine nikiufanya nitakuwa nimetoa sadaka. Basi naam, kwa maneno kama haya wenzetu ilikuwa yanawaondoshea kiburi. Maneno kama haya ilikuwa wenzetu yanawaweka katika hali ya udugu wa Kiislamu. Hakubutu kupatikana mtu kumtamkia mwenzake nitakuua, nitakuonyesha, utanjua mie nani, kwa sababu ilikuwa zaidi wao wanapigania kufanya mema. Kumbaki sahaba wa mtume ilikuwa nadra sana kutokezea kugombana, mpaka wakafika katika mambo ya kuuza kidunia, mmoja kumtamkia mwenzake nitakuua. Bali maneno kama haya yalikuwa yanawaondoshea wivu, wivu ule wa kumuonea mwenzake mtu kijicho. Sio wivu wa mtu na mkewe, wivu wa mtu na mkewe ni kitu ambacho wajibu, ila usiwe unapindukia mpaka yakawa mahusi ndani yake inapatikana. Lakini walikuwa wanaondosha kuoneana husda, wanaondosha kuoneana choyo, na kila mmoja humpendelea mwenzake kheri, ili mradi anataka afike hapa awe kafanya jambo jema na iwe katoa sadaka. Katika mfano wa masahaba walioishi na mtume sallallahu alayhi wasallam na wakayafahamu vizuri maneno haya, tunampata bwana Ummu Salama radiyallahu anhu. Bwana Ummu Salama, baba yake Salama, Mwenyezi Mungu amuye radhi, inasimuliwa ya kwamba anna aba Salama, hakika ya bwana Abu Salama, wa huwa ala firashi al-maut, naye akiwa katika kitanda kwenye hali ya sakaratil maut, muda wowote ataondoka duniani. Jinsi waliokuwa fahamu watu maneno ya mtume, mpaka kwenye wakati huo anataka kuhakikisha ya kwamba pumzi zake za mwisho anazitumia kufanya jambo jema. Na jema hilo sio kwamba jema limemhusu yeye nafsi yake tu, anahisi hata kama nitamfanyia wema Muislamu mwenzangu, huenda Mwenyezi Mungu akanipokea, huenda Mwenyezi Mungu akanisamehe mzigo wangu wa madhambi, huenda nikayapata mazuri zaidi. Basi bwana Ummu Salama, mmoja katika Waislamu wa mwanzoni sana waliohajiri hijra ya mwanzo kuelekea Habashi na baadaye wakahajiri kuelekea Madina. Bwana huyu walipokuwa katika firashi mauti, atadhuruna madha kana yakulu lizaujatihi Ummi Salama, mnajua nini bwana Abu Salama alisema wakati huo wa dhiki, wakati wa kuondoka duniani, nini alisema kumwambia mkewe Bibi Ummu Salama radhiallahu anha? Kana yadu Allah qailan, bwana Abu Salama alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, urzuk ha bizawjin ba'di, mruzuku mke wangu huyu Bibi Ummu Salama, mruzuku mume baada ya kuondoka mimi, mume huyo la yukhziha, asiwe ni mume wa kumdhalilisha, wa kumfedhehesha, wa kumpa taabu, wa kumtesa. Wala yukhziha, wala asimuudhi kwa lolote. Ummu Salama anaombewa dua na mume. Ni katika jambo linaloonekana zito hili, kwa mtu kumtamania mkewe akiondoka duniani ampate mume aliye bora. Huonekana kama ni jambo gumu lisilowezekana, na naam, ugumu upo, uzito upo. Asingefunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mamama wa Waislamu wote kwamba hakuna haki ya Muislamu kumuoa mke wa mtume baada ya kuondoka yeye kwenye dunia. Wama kana lakum an tankihu zawjaha, zawjahu abadan, wala haiwezekuwa kwa ninyi Waislamu kumuoa yoyote katika mama zenu. Wanawake wa mtume ni mama zenu, hakuna haki ya kumuoa. Ina maana kwamba liko jambo zito pale, si heshima, si adabu, si katika murua wa kibinadamu kwamba mke wa mtume anaondoka Nabii Muhammad duniani, watu wengine watokezea kumuoa mke wa mtume, wale wabaki ni mamama kwa Waislamu. Lakini Ummu Salama, wakati anaye bwana Abu Salama, alipokuwa Abu Salama kwenye firashi mauti, jinsi watu walivyokuwa wakiyafahamu kwa uzito wake unaostahiki maneno ya mtume. Mtume akishatamka kullu ma'rufin sadaka, basi imeshaganda neno hilo katika ila moyo wa Muislamu, na wanalifanyia kazi, kila mmoja anahangaika apate faida mojema ili apate thawabu, kama kwamba amepoteza mali nyingi, kama kwamba ametoka dada. Akaomba bwana Abu Salama alipokuwa ala firashi mauti, Allahumma rzuqha bi zawjin ba'di, katazamisho hizo anamtamania mkewe aliyelala naye akazaa naye wakipendana mno, anamtamania kwamba akiondoka duniani apate mume, asikae kwenye ujane, asiteseke kwenye ujane, ampate mume. Tena mume huyo sio mume tu, la yukhziha, asiyemdhalilisha, wala yukhziha, na wala asiyemuudhi kwa lolote. Hubbul khairi lil ibadi, upendelea na kheri wenyewe kwa wenyewe, mtu si kama anajipendelea mwenyewe tu. Walikuwa hawa watu ajabu kabisa, wanajipendelea kheri wenyewe na wenzi wao vile vile. Maa anna baadhi ya watu, pamoja na kwamba baadhi ya watu wanapatikana katika ardhi hii, idha tazawaja, wakati mtu anapofunga ndoa, wa qalla bi arusihi laylata safafi, na akawa kwenye faragha na bi arusi wake katika ule usiku mtukufu kwa watu wawili hao, basi wanapatikana watu miongoni mwa wenye kuamini يَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ, anauweka mkono wake bwana harusi na ukamata mkono wa bibi harusi, anamkamatisha msahafu akitaka asikate na mkamata. يَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ لَيْلَةَ الزَّفَافِ, katika ule usiku wa kuingia nyumbani. وَيَقُولُ لَهَا, na akisha bwana harusi anamwambia bibi harusi, ihlifi, kula yamini. Kula yamini yamini, nakwambia kula yamini, bihadha alkitabi, kwa kukikamata kitabu hiki, annaki la tatazawajina baada mamati, kula yamini kwamba wewe hutaolewa nikifamilia. Kula yamini mbele yangu, au mimi nitavunja arudi sasa hivi, tutaingia nyumbani mimi na nitakupa karatasi yako ya talaka, ina na khiari yangu kama nitasamehe mahari nusu, lakini mimi sikusigumusi kwangu akitaka salama yako. Kula yamini kwamba mimi kama nitakupa, baada ya mimi kuishi na wewe, mke na mume, kila mmoja atajua amepata nini kwa mwenzake. Kula yamini kwamba wewe mimi nikifa utaolewa tena. Hayo mambo yanafanyika katika ardhi hii, tena wanayofanya Waislamu. Hapa kalamu, maneno haya anayotamka bwana harusi huyu, la yaliku bidini, hayalaiki kuwemo katika dini hii, wala yulzimu halwafau, wala silazim mwanamke yule, hata kama amelazimishwa pale kwa nguvu na akaogopa kwamba ataingia kwenye nuksi ya kupewa talaka pale bila harusi kuingia nyumbani, pengine akaogopa atatamka kwa nguvu. Akikamta kwa nguvu, la yulzimu halwafau, si lazim kutekeleza kiapo kile. La yulzimu halwafau bihadha alyamin, si lazima atekeleze mwanamke yule kwa yamini hii. Innama tatazawaja, hakika yeye ataolewa tu akipomeuka. Hawezi mwanamke yule kumfungia mwenzake asiolewe, manake yeye si mtume. Waliofungwa na Mwenyezi Mungu wasiolewe baada ya kuwa mtume ni wakeze mtume tu. Mwingine yoyote mkewe akifa ataolewa, akimpa talaka kwa mwenye uhai ataolewa mwingine vile vile. Na wayamini aliyokula ile, kwa kuwa kamtaja Mwenyezi Mungu pale, watasumu talaka za ayami, ataiondosha kwa kafara, atafunga siku tatu, kiannahu yuhawilu an yuharrima ma ahalla Allah, kwa sababu yule bwana amejaribu kuharamisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu amehalalisha. Anamharamishia mwenzake akifa yeye asiolewe. Azawaju halalu, huwa ni halali, wa tahrimu zawaji haramu, na kuharamisha ndoa ni haramu. Wa hadhihi ananiyatun, hadhihi ananiyatun la taliku, ubinafsi kama huu, choyo kama hichi, roho mbaya kama hii, katika Uislamu hainaiki kabisa. Mtu anakuwa anateremsha pale amali zake, anavunja imani yake, akijakifa pale kabla ya kutubu dhambi kama ile, anaweza akafa katika halimani. Abu Salama, ama kwa upande Abu Salama, walipomsikia mtume akisema kullu ma'rufin sadaqa illa wema ni sadaka, yad'u zawjatahu ba'da wafatihi, anamuombea mkewe ibi Ummu Salama baada ya kifo chake, an yuzawijaha Allahu zawjan, Mwenyezi Mungu amuozeshe mume mwingine. Ana choyo kabisa, yuko safi, yeye anapigania kwa Mwenyezi Mungu akapokelewe, aliyakuwa Mwenyezi Mungu radhi na yeye, anajaribu kufanya wema hata katika sakaratul maut, anaomba dua kwa mkewe atokezee mume mwema amuone. Mume huyo la yukhziha wala yudhiha, asimdhalilisha wala kumudhi kwa lolote, wakana takulu lahu. Lakini bibi Ummu Salama kwa dua ile alikuwa akimrejeshea mumewe maneno, akimwambia wa hal saajidu khayran minka ya Aba Salama, mume wangu unaniombea dua mimi kuondoka duniani nipate mume mimi asiyenidhalilisha, asiyeniudhi, aki inawezekana kwa mimi kumpata aliye bora zaidi kuliko wewe Abu Salama? Kwa namna tulivyoishi mimi na wewe, namna tunapotoka mbali, namna tunavyoonea huruma, imekuwa kama si mithili ya mtu na mkewe, imekuwa kama ni watoto tunaotoka tumbo moja. Namna gani kila mmoja anavyoona uchungu kwa dhiki ya mwenziwe? Naweza nikampata mimi mume aliye bora zaidi kuliko wewe? Wamata Abu Salama. Abu Salama akaondoka duniani. Bada'at Ummu Salama. Bibi Ummu Salama alikumbuka maneno. Siku moja Abu Salama alipokuwa ametoka nje, aliporudi nyumbani, maana kawaida ya hawa watu wa masahaba, anapoondoka mwanamume anakwenda katika mahangaiko ya maisha duniani, humwambia ittaqillaha wala ta'kul harama. Huko unakwenda nje mche Mwenyezi Mungu usile haramu. Fa innana nastati'u an naqdira ala al-ju'i fi al-hayati dunya. Sisi tunaweza kuistahimili njaa siku mbili tatu katika maisha ya dunia. Hatutaweza kwenda kuistahimilia adhabu ya Mwenyezi Mungu kiyama. Usende ukala haramu mukhalafu ikawa damu yako imeingia kitu haramu, ukale tukalala mimi na wewe, Mwenyezi Mungu akaturuzuku mtoto akawa ndani ya damu yetu na haramu, tukamzaa mtoto kama huyo, tutakuja pata tabu. Tutamaliza mbinu zote za malezi, hatumwezi mtoto huyo kumaliza. Kwa sababu kuna kipunje cha blood, damu imeingia mle ambayo Mwenyezi Mungu hairidhii. Utaona namna gani mtoto yule anavyowatesa wazazi. Wasia mkubwa kwa mwanamke ilikuwa ittaqillaha wala ta'kul harama. Anaporudi nyumbani mumewe, ikija mwanzo atakumuuliza kam nazala al-yawma min ayati Allah, ngapi leo zimeshuka aya za Mwenyezi Mungu kwenye kitabu cha Mola wetu, leo kuna aya gani mpya imeshuka? Na swali la pili, kam hafidhta min hadithi Rasulillah, ni ngapi ulizohifadhi leo huko tunakotoka hadithi mtume? Bwana Abu Salama siku hiyo akamwambia mkewe, leo mimi nimemsikia mtume akisema hatofikwa mtu na msiba wowote, ikiwa wa kupoteza mali, ikiwa wa kujikwaa, ikiwa wa kuondokewa, kisha akafanya istirjai kwa Mola wake. Akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Halafu akaomba dua, Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khayran minha, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamlipa ujira ule hapa duniani kwanza. Sasa muonyeshe hicho kitu mmefanya kwa mtume mimi leo. Alipokufa Abu Salama, Bibi Ummu Salama anaikumbukia dua ile. Fada'at Allah Ummu Salama qailatan, huku wanasema Allahumma, e Mwenyezi Mungu, ujurni fi musibati, nilipe mimi katika msiba wangu, wa aqibni khayran minha, na uniwekee nyuma yangu baada ya kuondokewa na mume wangu, basi uniwekee jambo jingine ambalo ni bora zaidi kuliko hilo ambalo nilikosa. Basi naam, naam. Swali lake Ummu Salama sasa nataka kujibiwa. Alimuuliza mumewe wakati yupo kitandani, anaomba dua mumewe kwamba mimi nikifa, Mwenyezi Mungu mpatie huyo Bibi Ummu Salama mume bora, asiyemdhalilisha, asiyemuudhi. Ummu Salama aliuliza, inaweza kutokezea mimi nikampata mume bora kuliko wewe? Wataqaddama laha Abu Bakr, akaenda Abu Bakr kumkosa Ummu Salama ili kumliwaza, kumuondoshea unyonge. Baada ya kuondokewa na mumewe mpenzi Abu Salama, baada ya wafati Abi Salama wa fawati al-idda, na baada ya kumaridika idda, faqalat Ummu Salama kamjibu Abu Bakr, akamwambia wallahi la ajidu khayran min Abi Salama, kwa hakika samahani sana, kosa zako inazivunja moyo wangu, hauwezi. Sijaweza mimi kumpata mume aliye bora kuliko Abu Talha. Akenda akatoa habari Abu Bakar kwa Saidna Umar, ya bana we, huyu bibi uchango wake ulivyo lazima asiriwe. Mimi ndiyo ameshaniangusha, anasema hajampata bado mume kuliko Abu Talha. فتقدم لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه افند سيدنا عمر نايه بيبي فقالت ان ام سلمة تجيب والله لا اجد خيرا من ابي سلمة ان افقم يجيب سيجاوز كمطاط بعد مؤمن علي بورا كلك ابو سلمة فارسل اليها الحبيب المصطفى افتاتا wawili hawa wakamshikia mtume, hatuwezi kustahimili kusikika kumuona mwanamke huyu ana barakaa duniani. Wanaona mjua daraja yake huyo Ummu Salama, na wanaijua daraja ya Abu Salama vile vile, wakitaka kuliziba lile pengo lisiendelee. Akapelekewa habari mtume kwamba amejiangusha posta watu wawili. Bwana mtume akapeleka ujumbe yeye صلى الله عليه وسلم ليسعى لها وعلى اولادها الى اقاتكم تنغذيه مزigo mzito amliwaze yeye na baadaye vile vile msaidie ulezi wa wanawe. فقالت لرسول الله ابي ام سلمة تجيب متومه صلى الله عليه وسلم اكمجيب مجمبه wake akamwambia اخبر رسول الله nenda kampe habari mjumbe wa Mwenyezi Mungu annani mra'atun, kwamba mimi kwa yeye kumjibu maneno kama nilivyomjibu Abu Bakar na Umar, hilo jambo limekuwa ni muhali. Lakini na yeye vile vile nina mambo mengine namjibu, mwambie kwamba mimi ni mwanamke kabira tasini, mtu mzima sana ikadaimi kwa yeye umri wake mimi, alafu itakuja kufika wakati mimi nimechoka, mimi niko hivi, hata zile huduma za mke na mume nisiziweze. Mpe habari bwana mtume, mimi umri wangu mtu mzima pandipo kizee. Wa anna ma'i auladan kathira, na kwamba Mwenyezi Mungu amenuzuku watoto wengi. Wakati mimi katokia mume kunioa, ajue kwamba siji peke yangu, ninakuja na grupu la watoto. Isitoshe hayo ni mawili, na tatu, wa ana shadidatul khira, na uzee wangu nilionao na wivu sana mwanamke mie. Na yeye bwana mtume hana mke mmoja basi, na mimi na ufuzi wangu nilionao, basi Mwenyezi Mungu amenipa kitu hicho, na wivu bila kiasi. La utiku la Aisha, siwezi mimi maisha maa nisain ghairi, pamoja na wake zangu wengine watewenza, isipokuwa mtakabiri kaipeke yangu bahala. Faarsala ilaiha, bwana mtume alipata ujumbe huu, akarejesha ujumbe tena kwa bibi Ummu Salama. Ujumbe sasa wa mtume unasema, in kunti kabira tasini, ikiwa bibie ndiyo umri wako mkubwa, fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama akbaru min tasinna, kama ujui basi mjumbe Mwenyezi Mungu amekuzidi kwa miaka wewe, kama itakavyokuwa wewe ndugu wangu, mimi ni mkubwa zaidi wewe. Ikiwa hoja yako kubwa kipingamizi ni umri, basi mwambie mjumbe wa Mwenyezi Mungu amekupita kwa miaka. Wa in kana ma'aka auladun kathira, na ikiwa ndo hoja yako nyingine una watoto wengi, fa inna rizqal auladi 'ala Allah, hiyo riziki ya wanao sinayo mimi, riziki nayo Mwenyezi Mungu mwenyewe, yule Mola ambaye ametangaza waziwazi kwenye kitabu chake, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu narzuqukum wa iyyahum inna qatlahum kana qit'an kabira. Wa in kunti shadidatil ghira, na kama unajiona ndo unawivu sana, hoja yako ya tatu, mwambieni Ummu Salama فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَدْعُو اللَّهَ. Kwa hilo mjumbe wa Mwenyezi Mungu ana nafasi ya kuomba mambo kwa Mwenyezi Mungu asirejeshwe, na anakuhakikishia atamuomba Mwenyezi Mungu aniunzi al-ghirata min qalbi, aondoshe huo wivu wa percentage fulani kwenye moyo wako, ili mambo kidogo yapate kuwa sawa sawa, basi mimi ninaomba kwa Mwenyezi Mungu. Kama yuko tayari basi naomba auondoe huo. Ibn Umma Salama alipopelekewa jawabu hiyo hakuwa tena la ziada, na isipokuwa kalamu ya Mwenyezi Mungu ishapita, Umma Salama akaolewa na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtume alipotamka inna likulli ma'rufin sadaqa, kwa hakika kila wema akiufanya mtu anatoa sadaka, basi Abu Salama aliona ni wema vile vile kuondosha choyo katika nafsi yake, kuondosha ubaya katika nafsi yake. Yuko kwenye sakarati mauti, aliomba kwa Mwenyezi Mungu, nikiondoka duniani mie mke wangu mpatie mume bora asiyemdhalilisha, asiyempa maudhi. Nani nani katika ardhi hii aliye bora kutoka hapa? Akatokezea kweli, kwa sababu ilikuwa ni dua ya insafu, imetoka ndani ya moyo, imetoka kwa usafi, kwa ikhlasi kabisa. Ikawa Ummu Salama leo anaitwa bibi Ummu Salama. Kwa nini anaitwa yeye ni mama wa Uislamu? Utamkuta kwenye kitabu wa ankum min Salama radhiyallahu anha, kutoka kwa Ummu Salama, Mwenyezi Mungu amwirathi, ameshakuwa mama wa Uislamu. Kwa sababu baada ya kuondoka Ummu Salama kwa dua yake Abu Salama, basi alipoondoka Abu Salama, Ummu Salama aliolewa na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Si hayo tu peke yake, bali katika darsa kama hii yenye maneno ya mtume kama haya yenye kuonyesha ya kwamba ni madogo mafupi lakini yenye maana kubwa, ndio uzito wake unaostahili. Uzito wake unaostahili na kuyapa matumaini mema maneno ya mtume kwamba ni kitu cha kukwatwa. Anapotamka mtume kauli kama hii, mtu asichukulie mzaha, aamini hasa kwamba akitenda wema Mwenyezi Mungu atamlipa thawabu kama ametoa sadaka. Mali ya dua ya Abu Salama, maana si mara mtu kumuombea mkewe dua akimwacha yeye au akiondoka duniani yeye, mke aje aolewe na mume mwingine tena wapendane zaidi kuliko kwa kipindi hiki, sio mchezo mbaya. Kwa sababu kuna wengine kama nilivyosema, akifika chumbani siku ya kuingia nyumbani ile, anamkamatisha mwanamke msahafu, anamwambia kula ya mimi, kwamba wewe utaolewa nikifa mimi. Si rahisi kabisa. Hao watu walikuwa namna nyingine kabisa. Unaweza kuuliza hawa ni malaika au binadamu? Hawa utaambiwa si malaika, walikuwa ni binadamu, lakini binadamu hawa hawakuwa sawa sawa na dhamma milioni ya binadamu waliokuwa ardhi. Walikuwa tofauti kabisa, wamewakuta watu kwenye imani, wamewakuta watu kwenye uchamungu. Walikuwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uchamungu wao na imani yao. Pia ismahuli an altaqifa hadha almashhad almubarak, pia nichukulieni tena uvumilivu kabla ya kuendelea na mlango wetu wa riadha salihina, ili niyape nguvu haya maneno ya mtume yapate kuwa yanafahamika vizuri na Waislamu, isiwe ni hadithi mtomazo kila siku. Sheikh Ibn al-Athari zinambadilisha Muislamu, kila hadithi ya mtume inambadilisha, anakuta kauli ya mtume na mambo jambo anabadilika. Makali Muislam amejikubalisha kukaa kitako mwahala ambamo mnazungumzo maneno ya Mwenyezi Mungu, mnazungumzo kauli za mtume, basi ajitahidi kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yambadilishe, kauli za mtume zimbadilishe, zimtengeneze, isiwe haathiriki. Ama akiwa mbali na maneno ya Mwenyezi Mungu, akiwa mbali na maneno ya mtume, bila shaka moyo wake ataukalia shetani juu yake. Lakini mapa ameshaweza jambo moja kupiga konde moyo na kwenda msikitini. Mtakatifu pale panazungumzwa Qur'ani, panazungumzwa mwana mtume, ahakikishe kwamba itamuathiri Qur'ani. Itamuathiri hadithi ya mtume. Basi napita kwenye dondoo nyingine. Kwenye mashhadi haya yenye baraka nyingi min amami babil Mustafa. Mbele ya mlango kwenye nyumba ya mtume, siku moja panatokea mambo ya kidogo. Mambo haya yamekuwa ni simulizi kubwa, huenda zikawasaidia Waislamu kukuza imani zao kidogo. Aindama dhahaba Abu Bakr radiyallahu anhu wa Aliyin radiyallahu anhu لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. سيكمون يا أمونوك أبو بكر نعالي ومكوين دمفقكم تبكم زوركم تبليه أواتوا لكوها ويزي أتكوا مدمريكم إلى كونانا ها ويزي كبشا نوالا هايلاني ومتو مؤمن wana mwenzake sahibu wake ambao wamesuhubiana kidini. Suhuba yao imepatikana si kwa sababu ya siasa za kidunia, si kwa sababu ya mapenzi ya washarati, si kwa sababu ya michezo ya kandanda, bali suhuba yao imekuja ikafungwa na udugu wa kidini. Haitakuwa vyema kabisa mtume anasema kupita siku tatu hawajaonana, na halafu wakionana ikawa kila mmoja anampuuza mwenzake. Aliye mbora zaidi pale ni yule atakayemwanzia mwenzake kumtolea salamu. Basi hawa walikuwa kia hifadhi maneno ya mtume, hazichukui siku ila lazima waonane. Na mule mahala mulimwekewa mikutano yao Waislamu, wanahakikisha kwamba lazima wakutane mle. Kama si kipindi cha dhuhuri, itakuwa cha alfajiri. Kama si cha alfajiri, basi magharibi ipo, watakutana, iko dasha, watakakitako. Kama si magharibi, basi isha, lakini lazima watakutana. Na ikipita kwa pamoja nzima hawajaonana, basi masaa mengi yamepita, wanatoka watu mguu mosi, mguu pili, mpaka kwenda kumzuru mwenzi wao nyumbani. Abu Bakar na Saidna Ali wanakwenda sasa kumzuru mtume. Lakini kwa bahati, ilikuwa kila mmoja ana safari yake, wakakutana pale mlangoni. Kana Abu Bakr, Sayyidna Abu Bakr as-Siddiq akasema kumwambia Sayyidna Ali, taqaddam ya Ali. Ali nenda, tafadhal fika, usifanye azama. Ali hataki, anamwambia haiwezekani kutangulia mimi. Abu Bakr amemshika na ndiye lazima utangulia wewe. Kala Ali ابن علي يجيب وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر بيبي ميمي نكتغوليه ووي وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم متومه كما منينو ني يحفظي خصوصه ووي منينو هايو yanaonyesha ni mtukufu wetu wewe uko mbele wewe lazima tukutukuze sasa hapa. Katika kuiweka mbele ile hadithi ya mtume, kullu ma'rufin sadaqa, inna ala atakukulia hapa binafsi ya kumpa mtu cheo chake, kumpa mtu heshima yake, ni wema ataka apate thawabu za kutoa sadaka pale kwenye waule. Yala iti ingelikuwa haya maneno ya mtume yanatambulikana vizuri kwa uzito wake, isingepatikana vurugu yoyote duniani baina ya Waislamu. Asingetokea mtu kumtamkia Muislamu mwenzake nitakuua, nitakuonyesha unajua nani mimi wewe, singetokezea. Lakini watu wako mbali na Uislamu, wako masafa baidi na Qur'ani, hawana nafasi hata ya kitako msikitini kusikiliza angalau Mwenyezi Mungu anasema nini, mtume anasema nini. Wako mabarazani kama hizi watu, wana porojo zao, kuna kiram, kuna karata, kuna hivi, hawapati chochote kwenye nyoyo cha kurutubisha angalau mtu kahuika. Na mtu kama hana wahi wa ilmu ndani ya moyo wake anakuwa kama maiti. Mwenyezi Mungu anauliza kwenye Qur'ani, awa man kana maitan Hivyo yule aliyekuwa maiti kafa, si kama kafa akazikwa kaburini, lakini kafa kwa sababu hana ilmu ndani ya moyo wake, hana nuru. Adam yuzingu fahayainahu, tukamhuisha mtu huyu, si kama tulimfukua baada ya kufa, tumemhuisha kwenye moyo wake kwa kumjiulisha jema na baya, tukampa ilmu. Kwa ilmu hiyo yamshi bihi bin nasi, akawa anapita sasa kuwamulikia watu na yeye anawapendelea wenzio nao pia wawe nayo nuru ile. Je, mtu kama huyu aliyetoka huko kwenye mbu chapa moyoni tukampa nuru, anapita kuwamulikia wenzake, kama masaluhu fi dhulumati laisa bikharijin minha, atakuwa ni sawasawa na yule ambaye yumo kwenye visa totoro vingi, atarejea kutoka huko, hawezi kuwa sawa yule. Hapa wamekutana Abu Bakar na Umar na Ali kwenye mlango wa nyumba ya Mtume. Sasa kila mmoja pale anataka asilikose zile thawabu za maneno ya Mtume yasemayo, kullu ma'rufin sadaqa. Kila mmoja hapa sasa anataka kumheshimu mwenzake, kule kumheshimu mwenzio tu binadamu, basi ndani yake mna thawabu. Na vile vile kinyume chake, ukimvunjia heshima yake ni kwamba dhambi zake zimefichika, kwani kuchukua mzigo usiku pia katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu anamudi sana kuona kiumbe wake mukmin anateremshiwa kadri, anateremshiwa hadhi, anatukanwa, anadhalilishwa, anadhauliwa, Mwenyezi Mungu akubali na atawaonyesha watu duniani wasome kosa la kumdhalilisha mumin, akubali kitu, akubali kabisa. Atasema kwenye Qur'ani, inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishata fi alladhina amanu indi ya Abu Bakr, du'inu fi dunya wal akhirah, kulaaniwa duniani na akhira, kulaaniwa na Mwenyezi Mungu, kulaaniwa na malaika, kulaaniwa na wote wenye kulaani. Wanapenda kueneza uvumi mbaya, maneno machafu kwa waumini. Inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahisha fi alladhina amanu. Basi Sayyidina Abu Bakar anaambiwa na Sayyidina Ali, vipi mimi nitangulie mbele niingie kabla yako Abu Bakar? Waqad qala fika rasulu, na Mtume kasema kuhusu wewe, wa ma tala'at ash-shams, Mtume kasema hivyo Abu Bakar, kumbuka uzuri, na wala halichomozi jua, wala gharabat, na wala halichwi jua kuzama, ala rajulin, likamchomozea mtu yeyote yule, baada nabiyina, ukiwatoa mitume, afdalu, atakayekuwa bora zaidi, min Abi Bakr, kuliko Abu Bakr. Leo hii Abu Bakr nitangulie mwanzo kuingia mimi hapa basi. Abu Bakr pita mwanzo wewe. Nani anamwambia nimemsikia Mtume mimi katamka siku moja, halichomozi jua wala kutwa jua kwa mtu yoyote duniani, ukiwatoa manabii tu peke yao, hawi tena mtu mwingine aliye bora zaidi kuliko watu wote kuliko wewe. Pita kwenye mlango mwanzo, tangulie, iko heri maalum, wewe utakuwa kama ndio nuru yangu mimi. Na Mtume ameweka kigizo hicho bwana, tokea watu wako hai mpaka watu wamekufa, ameweka umbele huo Mtume. Akasema Mtume, ataswalisha miongoni mwenu aktharukum Qur'anan, tokea mko hai, tayari ndio hiyo. Asikae mtu pale alikuwa haoni, akaanza kubabaza, akadodosa, akatukana, haifai. Sheti iweko taa mbele inawaka nuru kali sana, itakuwa ni msaada wengine walioko nyuma. Na baada ya kifo chao waumini pia, akatakufa, Mtume anauliza, katika maiti hawa waliolala hapa, ayyuhum akthar akthan lil Qur'an, yupi kati yao amechukua Qur'ani zaidi? Tumtangulize mbele kwenye mwanandani ili awape nuru wengine. Hawa wengine hawa wako gizani, na kwenye makaburi haya mna kiza kikubwa sana humu. Maza yakala as-siddiku, Sayyidina Abu Bakar sasa hapa kwa kupewa hoja kama hiyo atasema nini? Hoja nzito sana hiyo. maana kauli ya mtume hiyo. Qala Abu Bakr, Abu Bakr akaijibu hoja hii akamwambia al-Imam Ali, wa kaifa ataqaddamu alayka ya Ali, na vipi nitangulie mimi juu yako ewe Imam Ali, wa qad qala fika ar-rasul, kama wewe msikia mtume kusema hivyo na mimi nimsikia mtume vile vile akisema kuhusu wewe. Ali mtume kasema hivi, zawajtu khayra nisa'i khayra rijal, nimeozesha leo jamani bora ya wanawake kumuozesha bora ya wanaume. Mwanamke nani huyo? Fatima albintuhu, mwanawe mtume binti yake. Ni kweli kabisa, Fatima ni katika wanawake wanne waliotimia. Ma kamula minan nisa'i illa arba'a, hawakutimia katika wanawake dunia nzima tokea kuumbwa kwa mbingu na ardhi, tokea kuumbwa kwa binadamu wote, ila wanne hawa wanapatikana kamili. Amekuwa kamili mraatu Firaun, Asya binti Muzaham. Amekuwa kamili Maryam ibnat Imrana, mama yake Nabii Isa. Amekuwa kamili Khadija binti Khuwailid, mke wa mwanzo wa mtume. Na amekuwa kamili Fatima binti Muhammad Rasulillah. Ma kamula minan nisa illa arba. Hata mtume siku ya harusi ile ameshatoa idhini mwanawe kumuozesha mume, na amri ile ikapata mtume mbinguni. Katika riwaya nyingine ameambiwa Fatima utamuozesha Ali, ni mke ndugu. Maana Fatima ni mtoto wa Muhammadi, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, anamuozesha Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Abi. Sasa wewe Ali utaniambiaje nipite mimi? Ikiwa mtume amemsikia kusema hivyo, basi na mimi nimsikia mtume siku ya harusi yako Ali. Mtume siku ile tulipotoka pale alisema, zawajtu khayran nisa'i, nimeozesha mimi bora ya wanawake kumuozesha khayran rijali, bora ya wanaume. Nini maana yake hapo? Zawajtu Fatima li Ali, nimemuozesha Fatima kumuozesha Ali. Sasa wewe huone Ali yako kwamba umetupita sote kitu kwa unyogora hapo? Maana watu hawa hata kama watatokezea watu maadui wa Uislamu watake kuleta vurugu kwa kuweka umbele baina ya sahaba, huyu bora zaidi, huyu kamdhulumu huyu, huyu kamuonea huyu, nafasi hawaipati pindipo Waislamu kama watafungua vitabu wasome mwae. Hawezi kufanya. Kwa adhana la Isha. فقال علي سيدنا علي علي ببيو حوجة نايه بلي بلي كم بدأتنا وكمبولي ويوي وقول يمتوم كم ويتا كم بنيمتو بورا سانا علي روزيش ومك بورا سانا نايه فيها كم جيبو تين سيدنا ببا سيدنا. Akamwambia pamoja na hayo mimi bado ninashikilia kwamba lazima utangulie wewe, wewe bora kuliko mimi. Lazima wewe. Faqala Ali, wa kaifa ataqaddamu alayka ya Abu Bakr? Na vipi nitangulie mimi juu yako ee Abu Bakr? Wa qad qala fika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na ilhali mimi nimsikia tena mtume akitamka wakati mwingine kuhusu wewe. Mtume amesema lau uzina imanu al ummati bi imani Abi Bakr, laiti kama ingelipimwa imani ya umma mzima huu ulioko leo duniani ikapimwa na imani ya Abi Bakr kwenye kifungu chengine kwenye mezani, basi naam, darajaha imanu Abi Bakr, ingilizidi imani ya Abi Bakr kuwazidi watu dunia nzima. utamwambiaje Abu Bakari pale kama hapo? Tangulia mbele upite, nimekushinda. Hapo utanijibu nini? Mtume kasema imani za watu wote zitiwe kwenye sahani moja ya mezani, na halafu upande wa pili uingie peke yako Abu Bakari. Mtume anasema Abu Bakari utazidi kutupita sote, utatunyanyua, wewe utakwenda chini, sisi juu, kwamba wewe mtukufu zaidi. Fakala Abu Bakar. Hapo Abu Bakar akasema, wa kaifa atakaddamu alaika ya Ali baada kunishinda? Utapeana makaramu vizuri leo. Mimi sipiti kutangulia ndani, maana wewe bora zaidi, na mimi nakwambia vipi nitangulie juu yako? Waqad qala fika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Na ilhali mtume katamka tena maneno mengine kuhusu wewe, kasema hivi: yusharu Ali ibn Abi Talib, atafufuliwa akusanywe Ali ibn Abi Talib ma'a Fatima, pamoja na mkewe Bibi Fatima huko yaumulkiyama, wal Hasana wal Husaina, na watoto wao waliowazaa Hasan na Husaini, watafufuliwa wote hawa rakibina, wamepanda vipanda vya safari. Wakati watu wanahangaika wanateseka pale kwenye yaumul mahshari, uwanja mwingine, yauma tubattalu lardu ghaira lardi wassamawatu watabnu shamsu kadru milu, na jua lisogee kwenye vichwa vya watu 1 mile masafa yake, na ardhi sio ya udongo, si kama ya shaba au ya chuma, kitu gani? Mtu ni mtoke jasho, mwingine ni mfike magotini, mwingine kwenye kitovu, mwingine kwenye shingo, mwingine ni namzamisha hadi atolake mwenyewe. Basi Mtume katamka Sayyidina Ali bin Abi Talib na mkewe Fatima na watoto wao Hasan na Husaini, watakufuliwa siku ya kiyama raakibina, wamepanda chombo kimoja kizuri kabisa, wanakwenda katika mahakama. Fayushiru nnasu, wakati wanaonekana watu hao wamekipanda chombo chao hicho, watu wataanza kuonyeshana. Fayushiru nnasu ila Ali, watu wataonyeshana kwa Sayyidina Ali, bin mawkifu, kwenye mawkifu al-qiyama. Fayakuluna, sheti watakuwa wana edbaya, wanatamani, wanajiona kwamba watu gani tena hawa. Wataulizana, man hadha an-nabiyu, jamani yeye huyu ndo mtume gani tena huyu aliopata heshima kama hii siku kama ya leo hii? Mtume gani huyu? Huyu Nuhu huyu, au Hud au Saleh au Ibrahim au Isa? Nani huyu? Wamempeleka kwenye mitume kwa vile alivyo. Fayuqalu, patasemwa kujibiwa hapo na malaika, ma huwa binabiyin, huyo si mtume huyo, wa innama huwa Ali ibn Abi Talib, huyo ni Ali ibn Abi Talib, huyo bila mtume mwingine huyo. Ye Ali, kwa hapo tunaambiaje? Nakwambia Ali, pita bwana wewe, ni mwangaza mimi, wewe nuru yangu mimi. Sayyidina Ali akamwambia bado tenshinda, mimi nakumbuka mengine zaidi kuliko hiyo. Qala Ali, wa kaifa uqad wa kaifa ataqaddamu alayka ya Aba Bakr, akamwambia vipi nitangulie kukutangulia wewe ewe Abu Bakr? Wa qad qala fika ar-rasul, na hali ya kuwa mtume kasema tena kuhusu wewe, mtu mmoja wewe, mtume kasema kama mtungu nzima kuhusu wewe, mbali ya kwamba wewe ni mmoja katika watu 10 ambao mtume kawatamkia fulani fulani fulani peponi, na yeye mwenyewe Ali vile vile yumo. Yani kwenye karama hapo watu wana, ukiniambia kwamba mimi ni katika watu 10 na wewe vile vile kupitumtumu pamoja, lakini mtume kasema siku moja, lau kuntu muttakhidhan khalilan ghayra rabbi lattakhadhtu Aba Bakr khalila. Je, kwa hapo tunabiaje? Je, kama hiki cheo gani hicho? Mtume anasema ningelikuwa na nafasi mimi ya kumfanya mwandani asiyekuwa mola wangu, siwezi kumfanya mwingine. Mola wangu ndo kachukua nafasi hiyo, ndo mwandani wangu, kipenzi changu kikubwa ni Mwenyezi Mungu. lakini kama ningelikuwa mimi nitamfanya mtu mwingine nampenda zaidi khaira rabbi kuliko mola wangu basi la takhadhu aba bakr qalila ningemfanya abi bakr kuwa ni mwandani wangu. Kwa nafasi kama hiyo Abu Bakar, sisi wengine sote wametupita, hatuwezi kuingia hapo hapo mtume kwa peke yako. Latakhadhu Abu Bakr qalila lakin subtatun wa ukhuwatun, lakini anasema nafasi hiyo kakaa Mwenyezi Mungu kwenye moyo wake Muhammad, inabaki kwa wewe ni subta na ukhuwa. Fakala Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar akamjibu tena Sayyidina Ali akamwambia, wa kaifa taqaddamu alayka ya Ali, na vipi ni kutangulia Ali, wa qad qala fika Rasulullah, na ilhadi mtume kasema kuhusu wewe, ati ma'a Ali yawm al-qiyama, mtume akasema hivyo, nitakuja mimi nikiwa pamoja na Ali siku ya kiyama, fa yakulu Allah, Mwenyezi Mungu atasema hapo, ya habibi, ewe kipenzi wangu Muhammad, laqad ikhtartu laka Ibrahim khayra walidin, nimekuchagulia Nabi Ibrahim ni mzee bora sana, nikakwambia baba yako Ibrahim, na nikakupa amri ufuate wa tabi ya millata Ibrahim hanifa, na nikasema huwa sammakum muslimina millata abikum Ibrahim, nimekuchagulia ni baba yenu na wewe ndo baba yako Ibrahim bin. Isitoshe, wakhtartu laka aliyya, na nikakuchagulia kwa kuwa yaani khaira akhin wa sidqin, ni ndugu bora kuwa naye na vile vile rafiki bora kuwa naye, ndugu bora kabisa huyo na rafiki bora kabisa huyo nimekuchagulia kuwa naye. Je, hapa Ali mpaka kiamani Mwenyezi Mungu atakutokezesha wewe na mtume pamoja, na Mwenyezi Mungu atamke maneno hayo huko, je, mimi nitakuwa napo kuingia hapo? Fakala aliyun, Sayyidina Ali akamjibu tena, kaambia bado twende. Wa kaifa taqaddamu alayka ya Aba Bakr, na vipi nikutangulie wewe Abu Bakr, wa qad qala fika maulana, sasa sio mtume tena, Mwenyezi Mungu sasa. Tumwache mtume leo yasema. Sasa nakwambiaje? Mwenyezi Mungu amesema kuhusu wewe, aya ya Qur'ani inasoma kila siku. Kwenye sura Az-Zumar, kwenye aya nambari 33, Mwenyezi Mungu anasema, "Walladhi jaa bis-sidqi." Na yule ambaye amekuja kwa jambo la ukweli, yani Nabii Muhammad amekuja na jambo la Qur'ani, wasaddaqa bihi, na akatokezea mtu akamwamini kwenye ukweli huo, basi ulaika humul muttaquna, hao ndo katika wacha Mungu. Cheo hichi sote maswahaba tunakifahamu ni chako wewe, tunakuta as-siddiq kwa sababu ya cheo hichi, kwa sababu ya aya hii, walladhi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi fa ulaika humul muttaquna. Mwenyezi Mungu hapa anakupa daraja nyingine. Fakala Abu Bakr, wa kaifa ataqaddamu alayka ya Ali, na mimi vile vile ukinitia kwenye Qur'ani na vitambua aya kuhusu wewe vile tukiyaacha mwana mtume, vipi nikutangulie na ile hali Mwenyezi Mungu amesema, wa qad qala fika Allah Ta'ala, wa minan nas, na kuna miongoni mwa watu, man yashri nafsahu, wanaoziuza nafsi zao, wanaozipeleka pahala pabaya nafsi zao, wanaojitolea muhanga nafsi zao, ibtigha'a mardhati llahi, kwa sababu ya kutafuta radha Mwenyezi Mungu, wallahu ra'ufun bil ibadi. Hapa tulielewa sote sisi aya hii katika Al-Baqara ilikuwa inakuhusu wewe, kwenye aya nambari 20, kwenye aya nambari kwenye sura Al-Baqara sura ya pili kuna aya hiyo, yani wa minan nasi man yashri nafsahu, kwenye ule fayakulu ibtigha'a mardhati llahi wallahu ra'ufun bil ibadi. Basi aya hii tulielewa sisi yako wewe kuna nini Ali. Walipofika hapa sasa ikawa ndo kikomo, walimaliza kauli za mtume zote, walimaliza kwenye Qur'ani, wakaonekana kwamba kila mmoja amekwenda sambamba, ile mechi bado haijesha. Walipofika hapa, wa bainama huma yatajadhabani atrafa alhadith, walipokuwa wanaendelea kukutana hapa, kila mmoja anataka kumpa hisma mwenzake ili apate thawabu zile za kullu ma'rufin sadaqa. Idha bil amin Jibril dhahamati malaika Jibril ametumwa na Mwenyezi Mungu sasa. Yahbitu ala al-amin Muhammad atirimke kwa muamini wa ardhini Muhammad. Wa yakulu lahu ya Rasulallahi, kufika kwenye ardhi anamwambia, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna Aba Bakrin wa Aliyan, hakika Aba Bakri na Ali waqifani bibabika, wako nje hapo wamesimama hivi muda mrefu wanachuana kuingia ndani, na kila mmoja hataki kutangulia yeye, anataka kumwona mwenzake kwamba anaipata heshima ile. Muda mrefu wako nje, una habari wewe, wanachuana hapo nje. Nimetuma nikwambie, inna Aba Bakrin wa Aliyan waqifani bibabika faqum, mola wangu amenambia nikwambie, nenda Muhammad ilaihima kwa watu wawili hawa, ukawaamulie ugomvi wao. Fakama rasulu, kuna mtume akananuka ndani, ilaihima anawafuatia wawili hawa, Abubakari na an yaminihi, Abubakari ikawa yuko kuliani kwake mtume, wa aliyin an yaminihi min aljihati lukhra, na Ali anaambiwa tena vilevile yuko upande wa kulia ule ule katika sehemu nyingine. Maana hakuna hata mmoja hapo utakayekuweza kumweka kushoto. Abu Bakr na an yaminihi, yani an yamini al-Mustafa, wa Ali na an yaminihi min jihati al-ukhra, na Ali akamweka tena upande wa kulia ule ule lakini katika sehemu nyingine. Wa dakhala bihi man nabiy baytahu, tunakambia haya tu ndani sasa. Je, mtakuwa radhi sasa na mimi ninakaa kwenye mstari wenu mmoja, Abu Bakar kaa kuliani kwangu na Ali kaa kuliani vile vile, sote tunakwenda ndani kwa pamoja sasa. Wadakala bihima nabiyu, mtume akaingia nao ndani pamoja, baitahu kwenye nyumba yake, waqala, kisha akatamka maneno, waqala lahuma, akasema kuambia wao, hakadha nuhsharu yawma al-qiyama, kama hivi ninavyotuona hapa basi ndivyo tutakavyo kufufuliwa mimi na nyinyi siku ya kiyama. Basi siko mbali bila zaidi, hakadha nuhsharu yawma al-qiyama, mimi na nyinyi wawili hivi ndivyo tutakavyo kufufuliwa siku ya kiyama. Itakuwa hivi, itakuwa hivi na nyinyi. Hii yote ni kuonyesha binadamu hawa walibadha kanu alaihi, walikuwa katika daraja gani ya imani, kuiamini Qur'ani na kuyaamini maneno ya mtume. Wa madha sirna ilaihi, na sisi umma wengine tumefika pahala gani leo katika kutoka mbali na Uislamu, mbali na Qur'ani na mbali na mtume. Mtume akitamka maneno madogo kwa maswahaba kwa kuambia kullu ma'rufin sadaqa, basi naham, hatokezei tena sahaba mmoja kama mwenzake nitakuua. Kuua unajua maana yake nini Muislamu? Unamwambia damu wa Muislamu mwenzako, nyote mnasema la ilaha illa Allah, na mnakutana pengine kwenye msikiti mmoja, mnasujudu mbele ya imamu mmoja, na nyote mnasema subhana rabbiyal a'la, na alafu mmoja anaambia mwenzake nitakuua, unajua ni maana kuua? Man qatala mu'minan walau bi shatri kalima, mtume anasema sasa atakaye muua mwenye kuamini japo kwa nusu ya neno, hakumpiga kisu, hakumpiga risasi, katamka neno nusu, hakulimaliza lote, ameashiria kwa mfano neno zima uktul, uwa yeye katika nusu yake ok ok ikawa pale kafa pale pale. Anaashiria mtu kumwashiria mwenziwe muue, akumaliza lote, kafika muu akafa pale pale. Huyu aliotamka nusu ya neno, jaa yawmal qiyamati maktubun baina aynaihi ayisun min rahmatillah, hakutumia silaha wala chochote, bali katamka nusu ya neno. Sijui kama angetamka neno kamili ingekuwaje. Atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, hapa kwenye kipaji hapa kaandikwa kwa wino usiofutika chapa muhuri. Maandishi hayo kila mmoja anayasema ajisun min rahmatillah. Huyu mwenzetu ameshakata tamaa kupata rehema za Mwenyezi Mungu, hapati abada hapa tena. Wa na'udhu billahi min dhalika, wa a'udhu min hunaka ila huna, na narejea kutoka huko kurudi hapa tulipo. Wapi hapa tulipo? Tuko kwenye hadithi ya Mtume nambari 18, kullu ma'rufin.